اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، اور یقیناً اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔